अब थोड़े और बड़े हुए, शादी का मौका आया, भरपूर जवानी का आगाज है। अब लहज के साथ जीनत का शौक चुराया, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और फिर आप देखिए, इस जेबो जीनत के हुसूल में हद कर देते हैं। एक एक शादी के मौके पर जेबो जीनत का इख्तियार करना, हम सब अच्छी तरह उस पर गौर कर सकते हैं। लिबास के मामले में जेबो जीनत को देखिए, घर सजाने के मामले में, हर हर चीज के पीछे। हत्ता कि आप देखिए कि एक एक कार्ड जो शादी के मौके पर बनता है, उसके ऊपर जो जेबो जीनत की जाती, उस पर जो हजारों लाखों खर्च कर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद डेकोरेशन के नाम पर जेबो जीनत का जो इजहार किया जाता है, फिर दुल्हन को सजाने के नाम पर जितना पैसा लुटाया जाता है, किस किस चीज का जिक्र करेंगे, किस किस बात पर इसराफ को देखेंगे। क्या है, चंद घंटे के लिए कपड़ा पहनना है, हजारों लाखों खर्च करना कोई ऐब की बात ही नहीं, और अल्लाह के रास्ते में देना हो तो एक रुपया नहीं निकलता। फिर जेवरात के बनाने में, सिर्फ उसकी डिजाइनिंग में, सिर्फ हर जोड़े के साथ उसकी मैचिंग में, कितना कितना वक्त, कितना कितना पैसा और कैसी कैसी एफर्ट लगती है। कोई हद है जिस पे हम जाके रुकेंगे? क्योंकि दुनिया का जो जन्नत बना लिया, सहाबे कराम और सहाबियात के तरीके को देखें, जिन्होंने जन्नत के सौदे किए थे, उन्होंने दुनिया की फजूल और जरूरत से जायद जीनत इख्तियार नहीं की थी, एक हद में रहकर ही जीनत इख्तियार की थी। वो जीनत यानी दीवानगी की हद तक जीनत का हुसूल, जाहरी टीप टाप। जीनत का क्या माना? सिर्फ अपेरेंस, जाहरीत के ऊपर सारी एफर्ट का लगा देना, माल, वक्त, एनर्जी, क्रिएटिविटी, जहानत, सब सलाहियतें सिर्फ और सिर्फ नुमाइश और जीनत। और फिर जो ही जेब जीनत का दौर गुजरता है, बुढ़ापा आने लगता है, जिस्मानी हुसन छिलने लगता है, सारी स्मार्टनेस खत्म होने लगती, चाल ढीली पड़ने लगती, तो फिर और कुछ नहीं बचता तो तफाखुरुम बैनकुम, एक दूसरे पे फख्र शुरू हो जाता है। क्योंकि जो जो इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, कुछ माल में भी इजाफा होता जाता है, माली एतबार से भी इंसान कुछ स्ट्रांग होता जाता है। इसलिए तफाखुरुम बैनकुम व तकाथुरुन फिल अमवाली वल औलाद, माल और औलाद दोनों के बारे में तकासुर, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश, एक दूसरे पर फख्र जताना। आपने देखा होगा जो लोग खुद एक जीनत और जवानी की हद को गुजर जाते हैं, बुढ़ापे में दाखिल हो जाते हैं, वो सिर्फ सिर्फ माजी की किस्सा गोई करते रहते हैं, फख्र की बातें ही रह जाती हैं सिर्फ, बाप दादा की बातें, मालो मता की बातें, गुजरी हुई जिंदगी में जेबो जीनत के मुजाहिरों की बातें, मुख्तलिफ शादियों के डिस्क्रिप्शन, क्या पहना गया, क्या पकाया गया, किस किस को बुलाया गया, कौन किस शादी में शरीक था, बस इन्हीं यादों के तस्करे होते रहते हैं। हर मजलिस में बैठ के, हर महफिल में बस यही खानदानी तारीख दोहराई जाती है। कोई कारामद और मुफीद बात नहीं है, कोई आखिरत का जिक्र नहीं है, कोई आगे की फिक्र नहीं है। अब तो थोड़ा वक्त रह गया है, अब तो होश में आ जाओ। अब भी होश में नहीं आ रहे, अब भी सिर्फ दुनिया ही दुनिया नजर आ रही है, और दुनिया के फखर और दुनिया के माल और औलाद की बातें ही बातें। क्योंकि जो जो उम्र बढ़ती है, फिर सिर्फ अपनी औलाद नहीं होती ना, औलाद की औलाद भी साथ शामिल हो जाती, फिर नवासों और पोतों, इनकी बातें शुरू हो जाती, फिर उन्हीं की कहानियों में हम दिल बहलाए रखते हैं। ना अल्लाह का जिक्र याद होता है, ना कुरान की तिलावत के लिए वक्त मिलता है, ना इस्तिग़फ़ार का वक्त है, ना आखिरत की कुछ फिक्र है। क्या हमारी जिंदगियां इन्हीं बातों का नमूना और अक्कासी नहीं कर रही? क्या यही वजह नहीं है कि हमारे दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुकते ही नहीं, मायल होते ही नहीं, उस तरफ आते ही नहीं, उससे जो कुछ हमें लेना चाहिए वो हम लेते ही नहीं? क्योंकि ये सब कुछ छाया हुआ है ज़हन पर, दिल पर, अंधे हुए हैं इन सब चीजों में। जो खेल के शौकीन है, उनकी सारी कुव्वतें उसमें लगी हुई, जो लहम में पड़े हुए हैं, उन्हें उससे बाहर कुछ नजर ही नहीं आता, माल, वक्त, हर चीज उसमें तबाह किए चले जा रहे हैं। अपना कैरियर, फ्यूचर तक बाज़ वक़्त लोग तबाह कर देते हैं محض لحاظ میں پڑھ کے، اور جن کو زینت حاصل کرنے کی دیوانگی ہے وہ اس میں مبتلا ہے، ایک دیوانگی کے حد تک ان چیزوں میں مبتلا ہے. کوئی زندگی کا مقصد یاد نہیں، کوئی صدیق اور شہداء ہونے کا مطلب پتہ نہیں، نہ اس کے لیے عملی طور پر کچھ تیاری ہے. اور پھر عذر بہانہ کیا کر دیتے ہیں، دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے، کیا کرے وقت ہی نہیں. سال بھر آ سکتے ہیں صبح 8 سے 2 بجے تک، لیکن جو ہی کورس ختم ہوگا کوئی کام بتا دیں 2 گھنٹے کا، کوئی ہفتے میں ایک دفعہ کا کام بتا دیں. ہم دین سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، بس وہ کوئی مہینے میں 1-2 دفعہ کی ڈیوٹی لگا دیں، آ کے کسی وقت حاضری دے دیں گے اگر وہ بھی وقت ملا، کوئی اور دنیا سامنے نہ آ گئی تو. کبھی کبھی تو حیرت ہونے لگتی ہے کہ پورا پورا قرآن پڑھ کے بھی یہی رویہ، بس اتنی سی کمٹمنٹ، اتنی محبت ہے ہمیں اپنی دنیا سے کہ جس سے تھوڑی سی جدائی ہوئی تو بس پلٹ کے اسی کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی وقت اٹھا لے ہمیں، کسی وقت واپس بلا لے، اور یہ دنیا ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائے، سب دوسروں کے ہاتھوں میں بٹ جائے، سب کچھ بکھر کے رہ جائے. جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنی جان دے رہے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہماری کتنی وفاداری کرتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے اس سے. کمثل غیث، یہ سب کچھ تو ایسے ہی ہے جیسے بارش ہو. عجب الکفار نباتہ، بارش ہوتی تو کیا ہوتی ہے، ایک ہریالی ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزہ ہوتا ہے، اسے دیکھ کر کسان بہت خوش ہو جاتے ہیں. کفار سے مراد یہاں کسان ہے. اسے دیکھ کر کفار بس خوش ہو گئے، تعجب میں مبتلا ہو گئے، حیران ہو گئے کہ واہ اتنا کچھ. دل بھانے لگا یہ سبزہ، کیونکہ سبزے کا اور گہرے سبزے کا حسن اپنے اندر کھینچ لیتا ہے انسان کو. ثم یہیجو، پھر وہ آہستہ آہستہ سبزہ خشک ہونے لگتا ہے. حاجہ یہیجو کا مطلب ہوتا ہے نباتات کا پانی کی کمی کی وجہ سے سبزے سے خشک اور زرد ہو جانا، پودے کا جوبن پہ آنا اور پھر آہستہ آہستہ روح بزوال ہو جانا، یعنی جب پک کے زرد ہو جاتا ہے، کاٹنے کے قابل ہو جاتا ہے. فترا ہو مسفرن، پھر تم دیکھتے اس کو کہ پیلا پڑا ہوا ہے، زرد ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے. سترا کہتے ہیں سفیدی اور سیاہی کا درمیانی رنگ، جو سیاہی سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایسے گدلا سا رنگ ہو جاتا ہے نا پودوں کا. ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ. حطاما حیط و میم سے، حتم چورا چورا ہونا، ریزہ ریزہ ہونا، یعنی جس طرح کھیتی اگتی ہے پہلے شاداب ہوتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے، لگانے والے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن جلد ہی خشک ہونے لگتی، زرد ہو کے چورا ہونے لگتی. اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، جب مال آتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، نئی نئی چیزیں آنے لگتی ہیں، نئے نئے آئیڈیاز آنے لگتے ہیں، نئے لباس، نیا زیور، نئی چیزیں، انسان کو بڑی عمدہ اور بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور انسان ان کے نئے پن میں کھو کے رہ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، سب کچھ پرانا ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، زیورات اپنی کشش اور رنگ کھو دیتے ہیں، گھر پرانے ہو جاتے ہیں، جسم پرانے ہو جاتے ہیں، خود انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں، جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہونے لگتی ہے، جوانی بہت جلد بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر انسان کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی فوٹنگ دنیا میں نہیں رہتی، کوئی کنیکشن دنیا سے نہیں رہتا، یکایک ہر چیز سے بالکل ناتعلق ہو جاتا ہے، سارا حسن و جمال ختم ہو کے رہ گیا، ساری دنیا کی تازگی فنا ہو کے رہ گئی. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش بھی. عذاب کس کے لیے، جو صرف دنیا کے کھیل تماشوں کا ہو کے رہ گیا، اور مغفرت کس کے لیے، جس نے اللہ کے لیے اطاعت کا رویہ اختیار کیا، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کی. رضوان کس کے لیے، جس نے اللہ کو راضی کیا. اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے कि उसका अपना तरीका क्या है, उसका तर्ज अमल क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की रौनक में खो गए हों, सिर्फ बनने संवरने का शौक ही गालिब हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आसपास के लोगों से आगे बढ़ने का जुनून चुराया हुआ हो, सिर्फ दूसरों पर फख्र जताने का ही एक शौक हो। दौलत, इज्जत और मर्तबे, माल और औलाद की कसरत के लिए बाहम झगड़े हो रहे हों, जो भी अपने आप को इन चीजों में जाया करेगा बिलाखिर नुकसान उठाएगा। अल्लाह की रजामंदी उसी के लिए हो सकती है जो दुनिया को बस इतनी अहमियत दे जिसकी दुनिया लायक है, और अल्लाह की जात को, अल्लाह के दीन को, उसकी किताब को, आखिरत को उतनी अहमियत दे जितनी अहमियत उसको देनी चाहिए। वमल हयात दुनिया इल्ला मता उल गुरूर, और नहीं दुनिया की जिंदगी मगर धोखे का सामान। यहाँ की हर चीज आरजी है, हर चीज ढल जाती है, जवाल पजीर है, कुछ भी पायदार नहीं। जैसे नबातात की बहार आरजी है, खजा आरजी है, इसी तरह इंसान पर गुजरने वाले खुशहाली और बदहाली के दौर आरजी हैं, नेमतें भी आरजी हैं, और हर वो चीज जो बजाहिर हमें कुछ नजर आती है कुछ ही अरसे बाद अपना रंग बदल देती। आसमान को आप देखें, एक वक्त में किसी रंग का नजर आएगा, दूसरे वक्त में किसी और रंग का नजर आएगा। अगर एक वक्त का उसका रंग आपको बहुत अपनी तरफ खींचे तो याद रखें थोड़ी देर के बाद ये रंग बदल जाएगा इसका। सब्जे का रंग अपनी तरफ मुतवज्जे करे तो याद रखें कि बड़ी जल्दी ये भी बदल जाएगा। इसी तरह बाकी तमाम चीजें, अपनी शक्ल, अपना हुस्न, जो हर इंसान को अपना आप बहुत अजीज होता है और बहुत ही अच्छा लगता है, ये सब कुछ भी बहुत जल्द अपनी रौनक और बहार खो देने वाला होता है, धोखे का सामान। लेकिन धोखा होने के बावजूद हम कितनी बड़ी सच्चाई और हकीकत समझते, इसीलिए तो छोटा सा नुकसान हो जाए तो बेहद गम करते हैं, छोटी सी चीज मिल जाए तो खुशी में हद से पार हो जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज के नुकसान पर गम की शिद्दत मनाना क्या जाहिर करता है कि हमने इसी को असल समझ रखा है, इसी को हकीकत समझते हैं। वरना अगर हमें यकीन हो कि ये भी आरजी है और जो कुछ फायदा मिलता है वो भी आरजी, वो भी जाने वाला है, तो फिर जिंदगी महज इन गमों का शिकार होकर ना रह जाए, इससे आगे बढ़ के कुछ सोचे। किसी का वाक्य लिखा हुआ है, कई साल बाहर किसी मुल्क में रहकर एक फैमिली वापस आई, नहायत सरशार जिंदगी की बहुत सी ख्वाहिशात ऊपर तले पूरी हो रही थी। शौहर घर गाड़ी जायदाद खरीदने में मसरूफ थे और बेगम घर सजाने में। किसी का भी फोन आता तो कहती, आजकल बहुत मसरूफ हूँ, इतनी मुश्किलों से पैसा कमाया है, अब ऐसे ही थोड़ी जाया कर देंगे। रोजाना बाजार को निकल जाती हूँ, चीजों की मैचिंग ही नहीं मिलती, पर्दे, फर्नीचर और दूसरी चीजें पसंद करना ये कोई आसान काम है, एक दफा घर सेट कर लेने दो फिर तुम लोगों से मिलूंगी, बल्कि बड़ी सी दावत करूंगी। घर पूरा सज गया, मगर इससे पहले कि वो लोगों को बुलाती, खालिक कायनात ने उन्हें वापस बुला लिया। अपने पीछे दो बच्चे छोड़ गई और देखते ही देखते उसी घर को सजाने बनाने वाली को उसी घर से निकाल कर मिट्टी के सपुर्द कर दिया गया। लेकिन बच्चों को तो माँ की जरूरत थी, लिहाजा बमुश्किल ही दो माँ गुजरे थे कि मियाँ साहब ने दूसरी शादी कर ली। ये लिखती है कि मैं सोचती हूँ अगर उस औरत को मालूम होता कि ये मेरी जिंदगी के आखिरी चंद महीने हैं तो क्या वो इसी तरह उनको गुजारती। अगर उसे मालूम होता कि ये दुनिया ख्वाहिशात की तकमील की जगह नहीं है, महज खेल है, क्या फिर भी वो मैचिंग में इतने ही दिन जाया करती। और अगर उसको मालूम होता कि ये घर वो अपनी सौकन के लिए सजा रही है तो क्या वो फिर भी उसे इतना ही सजाती। इस तरह की लाखों कहानियां हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं, मगर वो हमें औरों की कहानियां लगती हैं, हम उनमें से खुद को एक्सक्लूड कर लेते हैं। हम कितने अकलमंद हैं कि हम दुनिया में कोई ऐसा प्लाट नहीं खरीदते जिसकी कीमत के गिरने का डर हो, जिस पर पानी गुजरने का खतरा हो या किसी और के कब्जे का डर हो, मगर इस रेजा रेजा होने वाले सैयारे जिसके समुद्रों का उबल पड़ना यकीनी है, جس کے پہاڑوں تک کا خاک بن کر اڑنا یقینی ہے، ساری خوبصورتیوں اور سجاوٹوں سمیت ان عمارتوں کا گر کر چٹیل میدان بن جانا یقینی ہے، مگر ہم اس کو یوں سجاتے ہیں گویا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، ان عمارتوں اور جائیدادوں پر یوں اتراتے ہیں جیسے ہم ہی اس کے اصل وارث ہوں، ان پر یوں شب و روز گزارتے ہیں جیسے یہ ضرورت نہیں منزل ہوں، حالانکہ اس دنیا کو بنانے والا خود کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا ایک ضرورت ہے، اس کو احسن طریقے سے پورا کرنا اچھا ہے، لیکن صرف اسی کو منزل اور مقصد بنا لینا اور اپنی ساری قابلیتیں، ساری کوششیں، سارا مال، سارا وقت اور سب کے حقوق بھلا کر اس میں ایسے محو ہو جانا کہ گویا ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہی وہ اصل دھوکا ہے جس کا ہم لوگ شکار ہیں۔ انہی مصروفیات میں سے ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا کہ کچھ وقت ہم اپنے رب کو اور رب کے کچھ بندوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے نکال سکیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمیں اپنا انجام یاد ہو تو ہم یہ زندگی زیادہ بہتر کاموں میں گزار سکیں۔ پھر فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ سابقو، دوڑو، جلدی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ صحت، جوانی، عمر، طاقت، کسی چیز کا کچھ بھروسہ نہیں۔ نیکی کا کوئی بھی موقع جو سامنے آئے تو اس میں سستی اور ٹال مٹول نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ موقع دوبارہ نہ آئے پھر کبھی۔ کوئی بیماری، کوئی عذر آ کر تمہیں کسی کام کے قابل نہ چھوڑے، اس لیے جو موقع ملا ہے اس میں کچھ کر لو، مسابقت کرو، اور صرف خود دوڑو نہیں، آس پاس بھی دیکھو کہ ہم سے نیکی میں آگے کون ہے، اس سے آگے جانے کی فکر کرو۔ سابق و باب مفعلہ ہے نا، مقابلے پہ دوڑنے کے لیے بھی آتا ہے، صرف دوڑنے کے لیے نہیں، کیونکہ ایک انسان تنہا دوڑتا ہے تو اس دوڑ میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کے ساتھ مل کے مقابلے پہ دوڑتا ہے تو اس میں زیادہ ایفرٹ لگاتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔ یعنی اکیلے میں دوڑنا پڑے تو وہ دوڑ کچھ دوڑ نہیں ہوتی، لیکن جب آپ دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے دوڑے کہ اچھا وہ یہاں تک نیکی میں پہنچ گیا اور میں ابھی یہیں کھڑا ہوں دنیا کی بس بے وزینت میں۔ جیسے ایک صحابی احد کے دن آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا، فرمایا جنت، کھجوریں کھا رہے ہیں، ہاتھ سے کھجوریں بھی پھینک دیتے ہیں کہ کھانے میں اتنی دیر لگے گی، دوڑو، شہید ہونے کا موقع ہے، کود پڑو، جنت میں پہنچو۔ یعنی جب یقین ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تو پھر اس کام میں اپنا سرمایہ لگانے میں انسان کو کچھ بھی کوفت نہیں ہوتی، کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نصیحتوں میں فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو۔ ابھی مرد حضرات کے لیے ہے، لیکن ہم خواتین بھی جب نیکی کے کام میں کہیں شریک ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کتنا وقت پہ آتے ہیں، کتنا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہماری کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، کر لیں گے، بعد میں کیسٹ لے کے سن لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، پھر کبھی کر لیں گے۔ یعنی بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا جب لوگ محض سستی کی وجہ سے لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، آگے نکلنے والے کون ہیں، کمپیٹ کرنے والے کون ہیں، کمپٹیشن میں جانے والے کون ہیں، جو نیکی کے کام میں عبادت کے لیے سب سے پہلے جانے والے اور سب سے بعد میں نکلنے والے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جہاد کی صفوں میں سے پہلی صف میں رہنے کے لیے بڑھو، یعنی کام چوروں کی طرح پیچھے نہ رہو کہ اچھا دوسرے آگے چلے جائیں وہ تو مر جائیں گے تو ہم ذرا بچ جائیں، بچ کے بھی تو مرنا ہی ہے نا، آگے جاؤ گے اور اگر شہادت نصیب ہوگی تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو، یہ ہے سابقو، یعنی پیچھے رہنے والے نہیں، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، अपने रब की बख्शिश पाने के लिए, वो जन्नतिन, और जन्नत पाने के लिए। यानी दुनिया से इतनी मोहब्बत है कि जन्नत की तरफ देखने का भी वक्त नहीं, शौक ही नहीं, मौका ही नहीं, उसके लिए दौड़ने की भी कोई ख्वाहिश नहीं, इतने बेजौक हो। यानी ये बदजौकी की अलामत है ना, कि हकीर चीज के साथ चिमट के बैठे हुए हैं, खूबसूरत तरीन चीज, आला तरीन चीज दिखाई जा रही है और उसके लिए आगे नहीं बढ़ते, सुस्ती के मारे बोझल कदम उठाते। दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ। अर्दुहा का अर्द समा इवल अर्द, जिसका अर्ज आसमान जमीन के अर्ज की तरह है, जिसकी वुसत, जिसकी चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है। और इज्जत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, वो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। युतीहि मन यशा, जिसको चाहता है देता है। क्या दिल में हसरत नहीं आती, ख्याल नहीं आता कि अल्लाह तू औरों को देगा हमें नहीं देगा? लेकिन हमारे अंदर भी तो लेने की कोई तलब हो ना। हमारी खुशकिस्मती तो उसी वक्त जागेगी कि जब हम शो करेंगे कि हमें ये सब कुछ चाहिए, हम दिलचस्पी जाहिर करेंगे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। वो जिस पे चाहता है अपना फजल करता है, और जिसे वो अपने फजल से नवाजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके हाँ बुखल का तसव्वुर ही नहीं। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, नहीं पहुंचती कोई मुसीबत जमीन में और न तुम्हारे अपने नफ्सों के अंदर। इल्ला फी किताब, मगर एक किताब में है। मिन कब्ल अन नबरअहा, इससे पहले कि हम उसको पैदा करें। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये बात अल्लाह पर बहुत आसान है। कोई मुसीबत ऐसी नहीं फिल अर्द जमीन में, जैसे तहत सैलाब और दीगर आफते वगैरह। वला फी अनफुसिकुम, और न तुम्हारे अपने नफ्सों में, जैसे बीमारियां, थकावट, तंग दस्ती वगैरह, कोई जख्म चोट, कोई भी जो दुख तकलीफ आती है अपने नफ्स में या जमीन पर, जैसे जमीन पर जलजले, तजारत में घाटा, मालो दौलत का जाया होना, फिर इसी तरह अपने अजीज और रिश्तेदारों का फौत हो जाना। फरमाए जितने भी नुकसान होते हैं तुम्हारे, इन सब की हकीकत क्या है? इल्ला फी किताबिन, मगर एक किताब में लिखी हुई है। एक किताब में ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है कि ऐसा होना है, जिसको हम कहते हैं मकतूब, लिखा हुआ है। हदीस में आता है अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तखलीक से 50,000 साल कबल ही सारी तकदीरें लिख दी थी। मुराद ये है कि जो कोई मुसीबत तुमको जमीन या अपनी जानों में पहुंचती है, वो सब हमने लोहे महफूज में मखलूक को पैदा करने से पहले ही लिख दी थी। यानी हमें इल्म था कि ये सब होगा। मिन कब्ल अन नबरअहा, इससे पहले कि हम किसी चीज को पैदा करें। नबरा कलश बारी से, अल्लाह ताला की एक सिफत है ना अलबारे, ईजाद और इख्तरा करना, किसी चीज को अदम से वजूद में लाना। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये सब कुछ अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। जैसे पीछे सूरत अल कमर में आता है, वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिन बिल बसर, कि हमारा हुक्म बस एक आग झपकने के बराबर है। लिकैला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम ना गम करो उस पर जो तुम्हारे हाथ से चला गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि पिछली आयात में दुनिया की मोहब्बत का जिक्र था, कि इंसान किस तरह दुनिया में मशगूल और महव होता है, और यहाँ दुनिया के जाने पर, यानी कुछ जिंदगी इंसान की दुनिया के हुसूल पे गुजर जाती है और कुछ जिंदगी उन चीजों के जाने के गम में गुजर जाती है, और यूं काम तमाम हो जाता है। यानी कुछ हमारी एनर्जी किस पर लगती है कि दुनिया हासिल हो और इकट्ठी हो जाए और मिल जाए, और फिर मिलने के बाद अगर कोई चीज खोने लगती है तो बाकी हम उसकी हसरतों में और अफसोस कर करके गुजार देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब कुछ तो होना है, मकतूब है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह के लिए ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है कि गम और दुख दुनिया की जिंदगी का हिस्सा है। लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम गम न करो उन चीजों पर जो तुम्हारे हाथ से चली गई। यानी दुनिया के जाने पर भी गम नहीं होना चाहिए, दुनिया के नुकसान पर इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना ही भूल जाए। बाज़ूकत ऐसा होता ना कि एक बच्चा फौत हो गया, बाकी सब जिंदा सलामत खैरियत से, उनको देखने की कोई खुशी नहीं, बस एक के जाने का गम ऐसा है कि जो नेमते हैं उनका शुक्र अदा करने का भी वक्त नहीं मिलता, उसका भी ख्याल नहीं आता। जब शुक्र ही नहीं, जब आपके अंदर हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं, आप इबादत कहाँ की करेंगे? आप कोई नेकी का काम कैसे करेंगे? आप तो अपने आप को रोग लगा के बैठ गए आप तो बिस्तर पे पड़ गए, आप तो डिप्रेशन में चले गए। तो दुनिया की चीजों के खोने का गम ऐसा न लगे तुमको कि जिससे तुम इताद से ही आरी हो जाओ, बेकार हो जाओ। जो नुकसान हो गया उसे होना था, ये सब कुछ अल्लाह को पता था। और दुनिया में चूंकि सिर्फ फायदे नहीं होने, नुकसान भी होने हैं, सिर्फ माल का मिलना नहीं, जाना भी है उसमें, और बाज़ोकत बिला वजह जाया होना है, जिसकी तुम्हारे पास कोई तौजीह ना हो, कोई वजह ना तुमको पता चले। तो ऐसे सब मौकों पर इंसान अल्लाह का फैसला समझ के कबूल करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये भी इम्तिहान है ना। दरअसल किस बात का इम्तिहान है कि कोई शख्स दुनिया की मोहब्बत में किस दर्जे का मुब्तला है, यानी किस दर्जे की मोहब्बत हमारे अंदर दुनिया की रची बसी हुई है। जितनी ज्यादा होती है उतना उसके खोने का गम भी फिर ज्यादा होता है। और जब दुनिया के जाने पर हम सब्र कर लेते हैं, अल्लाह की रजा और अल्लाह का फैसला समझ के कबूल कर लेते हैं, और फिर नेकी के कामों में लग जुट जाते हैं, इसका मतलब यह है कि दुनिया हमारे नजदीक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसका मिलना भी आजमाइश था, उसका जाना भी आजमाइश, बस इम्तिहान था, आना आजमाइश था, तो जाना भी आजमाइश है, उसका फैसला है, और ये होकर रहना था, हो गया। लिकैला तअसौ अला मा फातकुम, दुनिया के जाने पे ताकि तुम गम न करते रहो, वला तफरहू, और न तुम खुशियां बनाओ, किससे, बिमा आताकुम, उस पर जो तुमको दिया। यहाँ हुजन और फरह दोनों से रोका गया है, यानी ऐसा गम और ऐसी खुशी जो इंसान को अमल से आरी कर दे, अल्लाह के शुक्र से दूर कर दे, अल्लाह के फजल और एहसान से बेनियाज कर दे, यानी उसे महसूस न करे इंसान, ये दोनों चीजें ममनू हैं। वल्लाहु ला युहिब्बु, और अल्लाह पसंद नहीं करता किसको, कुल्ल मुख्तालिन फखूर, हर खुद पसंद फखर करने वाले को। अल्लज़ीन यबखलूना व यअमरूना अन्नास बिल बुख्ल, अल्लज़ीन यबखलूना, वो लोग जो बुखल करते हैं, व यअमरूना अन्नास बिल बुख्ल, और लोगों को बुखल का हुक्म देते हैं, यानी अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं जो दौलत मिलने पर फखर का शिकार हो जाए, तकब्बुर का शिकार हो जाए, आपे से बाहर हो जाए, इंसानों को हकीर समझने लगे, मजीद माल जमा करने की हविस उनके अंदर बढ़ती चली जाए, और किसी को कुछ भी देना ना चाहे। ऐसे लोगों से अल्लाह को मोहब्बत नहीं, जब मोहब्बत नहीं तो मतलब क्या है, फिर नफरत है। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद ही नहीं कि जो खुद पसंद होते हैं, और उनकी अलामत क्या होती है, अल्लज़ीन यबखलून, जो बुखल करते हैं, माल बस अपने तक खींच के रखते हैं, हर फायदा हर नेमत अपनी जात के लिए पसंद करते हैं। क्योंकि इस सूरत में आप बार बार देख रहे हैं, एक तरफ खर्च करने की बात है, सदका और खैरात की, कर्ज हसना देने की, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, और दूसरी तरफ बुखल की मजम्मत बताई जा रही है, और दुनिया के नुकसान पे हद से ज्यादा गम करने की मजम्मत बताई जा रही है। तो वो लोग अल्लाह को पसंद नहीं जो बुखल करते हैं, और यअमुरूना अन्नास बिल बुखल, और लोगों को भी बुखल करने के लिए कहते हैं, लोगों से भी कहते हैं कि तुम भी कुछ खर्च ना करो। वो मैं तवल्ला, और जो कोई मुंह मोड़े, यानी इन्फाक फी सबीलिल्लाह से, अल्लाह की इताअत से, फइन्नल्लाहा हुवल गनीयुल हमीद, तो बेशक अल्लाह वो बेनियाज है, तारीफ वाला है। अल्लाह को परवाह नहीं, जरूरत नहीं कि कौन उसकी राह में क्या खर्च करता है।